muhu nodi yam aramal mune jere nañ ci ku ñu dakantale Abu Abdullah mu tuddu An-Nu'man ibn Bashir mune degg na yonenti bi wax ne amna yu yalla daganal yo xamne daganal ga da wër neexa xam amna yu yalla aramal yo xamne aram ga da wër neexa xam mune waye amna nak ay mbir yo xamne dañu leunt seenu dagan leeru seenu aram itam leeru manam nek ci digënté bi dal ñepp mënu ñoo xam ba xam ndax lu dagan la mba lu aram la ndax leunt gu mu leunt wala bok du ñepp ko mëna xam ñu bari ci liñu dal la né mënu ñoo xamé mbir yoyu ndax dañoo dagan am dañoo aram mune nak ko xamni bo gisé leunt dal di koy wattu sori ko da nga mucc sa diiné mucc moy sa diiné mucc na tabder mucc na yow itam mucc nga waye nak ko xam de dugg ci yulent yoyu de sootu dana dugg ci lu aram mune melni ku fekk fa bour ba ar manam fa bour ba redd ni fi tol bour la bo ken jégué mu dem di sam ci wet ga da nga mang koy jégué rek bo tu day jek jek dugg ci bir te du wéy mune nak bour bu nek day am nak karangé karangé yalla nak moy yimu aramal ko yimu aramal moy yi nga xamné mom lañu wara soy bañ ko jégué mu dolu ci ni ala yegal wa inna fil jasadi nak nek na ci yaram wo mudhatan aw dok wo xamné idha saluhat dem yuna saluha kun yu al jasad yaram wo kulluhu leppam wa idha fasadat dem yaquna fasada kun yaqu al jasadu yaram wa kulluhu leppam ala yegal ni wahiya mom al qalbu moy xolba rawahu al bukhari wa muslim adako danelene yaram doomi adama amna aw dog wo xamne su baxé lepp bax waye dogo su yaqo lepp yaqo te lol nak neena moy xol aw xol ci doomi adama moy la ci am solo su defaro lepp defaru waye su yaqo lepp yaqo al hadithu as-sabi'un hadithu juroom ñaarel bi mom moy tambule ad-dinu dine an-nasihatu moy labire manam dine dal moy labir rek lolou moy tak takku hadith bi moy bu juroom ñaarel bi an abi ruqayyah jere nañ ci abi ruqayyah tamim ibn aws ad-dari tamim ibn aws moy turum radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne ad-dinu dine day an-nasihatu moy labire xol nan wax ko ne ko liman ana ñel kan lañuy labire xala mu ne lillahi ñel yalla wali kitabih ak ñel terem ba wali rasulih ak ñel yonentem ba wali aymatil muslimin ak ñel kilifa julit ni wa hammatihim ak mbolom julit ni rawahu net li nako muslimun muslim hadith bobu yonent bi dane won dine day boy labir ñu ne ko waw labir ci fu muy jëm mu ne yalla ak terim yalla bi ak yonentim yalla bi ak kilifa julit ñi ak sax mbollem julit ñi su ko defé borom xam xam neenañu nit ñi labiré yalla mom moy gëm ko bañ ko bolé ak dara taxaw tém ci jëfé ay ndigalam bayyi ay terem te jëmum ji rek tax lolu amna lu yaatu donte sax mu nes nako tekkal lu bari ak yalla waye dal lolu mom ak takla ja su ko defé labiré téré bi wax bi alquran moy gëm ni wax yalla do wax mi def dedet wax yalla ju wëre wër mu wacc ko ci yonenté bi su ko defé nak jang ko na nga xani mom la yalla ñu jangé ko na gannaaw buñ ko gëmé nañ ko wara gëmé ñu jangé ko nañ ko wara jangé jëfé ko kem katan lolu patay moy labiré alquran jëfé ko awoté ci bolé ja lolu lepp ci labiré alquran la nabi yonent bi ci bop nak moy gëm ne yalla ko yoni lepp li mu andi tam nga gëm ko ne yalla ko yoni taxaw tem ci sunnam jëfé ko ak woté ca bañ ko jadd bañ nang ko jadd kem sa katan lolu moy nabi re yonent bi la biré kilifa julit ni nak moy ndakam ñom la yalla tek ci kanam julit ni nga top leen ci lepp lu ñu diglé tamu digalul yalla sori lepp lu ñu ayé tamu ayé yalla islam di nga xamné mom lañ jité itam nga dimbulenté ñom ci lepp lu koy aar ak lepp lu koy jëmalé kanam la biré mbolom julit ni tam mëna gatt ci julit bo gis japp né sa mbokk la ci islam lepp lo xam ci lu bax waxal ko ko lo man ci lu bax defal ko ko li nga yene sa bop nga yene ko ko lepp lu koy jariñ te nga xam ko nga tektal ko ko lepp lu koy lor te nga xam ko nga tektal ko ko waw di dimbulenté rek ci lepp lu yalla gëreum te baña dimbulenté ci dara lu yalla gëreumut a lolu moy gattul momitam na biire bolom julit ñi al hadith li moy hadith bi at-thamin bi aju juroom ñettel hurmatul muslimi hormay abdulit nak mom la hadith bi ëmbu han ibn umar jere nañ ci ibn umar radiya yalla dole gërem allah yalla ta'ala kawena han huma walis ñom ñaar ibn umar day firi dom ju goori umar abdullah nak moy turum motax mu ne yalla yalla dole len gërem ñom ñaar muy umar ak dom ji nak tud Abdullah mo net li ne anna rasulullah naka yonentou yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam qala waxon na ne umirtu digalef nama an uqatila ma khexantek an nas nit ni hatta yashhadu bañu sere ne annaka luy bir la ilaha amul ben bur illa allah dara yalla wa anna muhammadan ak naka muhammad rasulullah dawul yalla wa yuqimu tani taxawal as-salata julli wa yu'tu tani joxe az-zakata azaka fa iza fa'alu dem def nañu dalika lolé hasamu kon ñu mussal min ni ci man dima'ahum seeni deret wa amwaalahum ak seeni alal illa bi haqqil islam dara ci aqil islam wa hisabuhum ci seen hisab nak bu ëllëgé halallahi yalla ko warlu ta'ala kawena rawahu al-bukhari wa muslim ibn umar da wax ne yonante bi day wax na ne yalla dama digël ma xexal nit ñi bañu séré ne yalla rek ay bur muhammad man mi man ni yalla mu yoni di taxawal julli juroom itam moy ñaarel ba tay joxe asaka mune yi bu ko nit ñi defé seen jaan wacc may sa jaan wacc su boba duma saña laal seen deret duma saña laal seen alal lumay nak lo xam l'islam ko laaj ci ñoom bu l'islam laaje tour seen deret ba jël seen alal it lolo l'islam ko laaj waye du man ñene nak ko xamne kon def nga li yalla bëgg moy gëm xéré né yalla rek ay bur muhammad yalla ko yoni di julli di joxe asaka def la la war kon la ci dess sa digënté sa borom la ndax yalla rek tax nga def ko wala nafiq la wala ngir yalla tax loolu mo bu ëlëg yalla koy xét waye man dal ni sama walu mom moy jot leen né nañu xéré né yalla rek moy bur muhammad ni man ni yalla ma yoni nañu julle kay wor ak nat asaka lolou buñ ko defé rek sama digënté ñoom man wacc na ñoom itam sama digënté ñoom wacc nañ ja la dess nak moy bu ëlëg yalla moy xéet ndax lañ doon def jëmum rek taxan am ak nafiq taxon am leneen taxon leemu ne itam buñu defé li kon mussal nañ ci man seen deret ak seen alal manam suñu tuma laal seen deret ak seen alal te lolou ci na lumay ci aqil islam moy xam nga ne kat le ku ko def ba nopi té duggu ci l'islam du té bo jaddé ñu tégg la ci yoon wa niki xam nga bu demone tay ba ñaalo te fekk mu singéw dess ko wara ray singéw sé ngé wu jimu wax baatu wala fla waye bu dé ci yoon moy goor wala jigen go xamné sey na sey bu wër ci l'islam joté kamu seyel joté bu wër ba sarté dajé ca gannaaw bu suul bu ci ko njaalo dañ ko wara sanni ay doj ba ba muy faatu su fekke sarti yu amu ci nak kon des koy door rek temer yar al hadith at-tasian li moy hadith bi aju juroom ñentel mom nak lim ëmb moy at-taklifu togge manam galle bi qadri istitaahati ci kem katan manam yalla tegul ken lu mënut lol la hadith bi ambo han abi hurayrata jere nan ci abi hurayra moy dakental wa abdurrahman ibn sahrin moy outram radiyallahu ta'ala anhu qala mun sami'tu degna rasulallahi yonentou yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu mi waxne ma nahaytukum lo xamne terena len anhu walisko fajitani buhu ngen ko moytu wa ma lo xamne amartukum digal na len bi ci mom fatu dikelen nim ci lolé ma la nga xamne istata'tu man ngen ko fa innama ahlaka naka alatna alladheena ñinga xamne min qablikum nekkon nañ ci seenu ñeek katratu masailihim barik seeni laaj waxtilafuhum ak seenu juyo muy seenu wote ala anbiyaahim ci seen yonante rawahu al-bukhari wa muslimun abu hurayra neena da deg yonante bi mu wax ne mu leen téré da ngeen ko sori nga xamne téré mom lepp lañ wara bayyi waaw mune nak luma leen digal da ngeen ci def la ngeen man mune nak lepp lo xam nopi na ci rek te jeerul laaj kon da ngeen ci nopi yeen itam bu leen mako laaj ndax la ala gon ñi leen jitu won kat moy jekk di xëttante ak seen yonante di leen laaj laaj yo xamne mëna na ñak te buñu laajé bu yalla tonto lamuy tonto mëna na muñu dis te su boba itam dir ci man dara dis ko wara jëm am ne la lool kon gën diko moytu nañi laaj lu mata laaj rek te lepp lo xamni mata laaj rek ñu sori ko bañ ko laaj bu ci yalla waxul dara rek yoonte bi waxul ci dara ñu bayyi nona motax sax amna benen hadith bu yoonte bi doon waxi ne sun borom da nopi ci ay yef waxu ci dara te yeram leen rek tax kon yef yoyé mu nopi ngir yeram leen bu leen ci laaj dara al imam ali sax yalla nako yalla dole gërem neena ba sun borom ne walillahi halan nasi hajjul bayti man istataha ilayhi sabilan da am ben way bu ne ko ndax at mu nek la war yonent bi ne pat rek mu delu ko bam mom waji laccé bobu delu ko bam bu ñett yon yonent bi ne ko ah suma ne won waw de mu dal li war te suma ne won waw bamu warit du ngeen ko man kon nak suma leen baye rek baye leen ma lu bo xam nopp na ci rek xam leen ni yalla ci nopi ngeen baye ko nono manam ba suñu borom ne waral na ci nit ñi ñu acc ci kaaba gi wa bobu la ko benn way bobu la benn way laaj yoonte bi ne ko waaw ndax at mu nek rek nu war ko aji lool nak ci la yoonte bi tonto nonu nga deg al hadith al hashir hadith fukel bi mom dafa jëm ci aklul halal lek lu lew han abi hurayrata batay jere nañ ci abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala mun قال وخنا رسول الله ينتو يالا بي صلى الله عليه واله وسلم ان الله نك يالا تعالى كوينا طيب اجي تيلا لا يقبل دونغو الا طيبا در اجي تي وان الله نك يالا امر ديغلنا المؤمنين وي گمني بما تي لاغا خامني امر ديغلنا بي سي موم المرسلين نيم يوني مو يوننتيا فقالت مو وخ موم يالا تعالى كوينا يا ايها الرسل يين يوننتي كونو ليك لين من الطيبات تي وي دغان يا وي تي موي دغان يا wa amalo te ngeen jëf salihan jëf ju baax abu hurayra dane yonente bi neena sun borom day ku sel ku tey te lu sel te tey rek la bëgg te la yalla diggal yonente yi moy lek lu tey moy lu dagan ndax mëna jëf ji yu ba tey loolu la diggal moy gëm yalla ñu ci dess wa qala ta'ala sun borom neena ya ayyuhal ladhina yen ñi nga xamne amanu gëm ngeen ku lo lek leen min tayyibati ma ci way tey la nga xamne razaqnakum wursugal nañu leen ko mo yen ñi gëm yalla na ngeen di xewlo li leen wursugal ta muy lu tey lu dagan tuma dhakara tok bu tuddu mu yonante bi arrajula waja yusilu dana yagal loolu wala dana guddal as-safara tukki ba ash hasa mbir mu mi aji fagg mu fundoñ mo be ci top mi akhbarate aji fundoñ yamuddu dana talal yede hiyar loxom ila samaay jëm ci asman di wax ya rabb yow sama borom ya rabb yow sama borom wa matxamuhu fekna aw ñamam haramun aji aram la wa mashrabuhu te ak nanam haramun aji aram la wa malbasuhu te ak cholam haramun aji aram la wa khudhiya te it aña leef nako bil haram ci aji aram fa anna yustajabu nak la defi nango ñaan loxo ñal ko lolu rawahu muslim moko netli manam yonent bi waxe le da ko danele tuddu wa jo xamne neena day tukki am lu ngi wut bu ko gisee mi ngi son ci tukki bi lool fundoom te fang lool ko defee mu tàll ay loxoom di ñaan yàlla naa ko saa boroom saa boroom te fekk na nee na kooku lu araam lay lekk lu araam lay naan lu araam lay sol nga xam ne lu araam dong daal daanaka ci la yàpp yaramam dunde waaw mu ne kooku nag ah naka la yàlla nangoo ñaanam waaw day fa anna yusta jaabulaho day wane ne kooku daal lu araam li mu sëgg tax na bu ñaanee kenn du ko nangu lii kon texte la ci ne lekk lu lew bokk na ci tax boo ñaanee yàlla nangul la sag ñaan waaye nag nee nañu dafa bëgg soññaate rek ci moytoo jëfandikoo lu araam waaye lu nit xam ci boppam ak lu mu ñaaw-ñaaw ak lu mu ñàkk-ñàkk solo rek bam tee nay ñaanu yàlla ndax xam nga iblis moom ak yamaay ak mbon ci moom la mën a yam daanaka di teewul ba mu ñaanee suñ boroom ne ko may moom bañ a faatu ba keneen ñi wal bufta bi xam nga suñ boroom may na ko ko loolu moo tax ñu ne nag jaam moom ne rafet njor tey ñaan rek al hadisu al hadi xachara bi aji fukkeel ak benneel xan abi muhammadin jële ci abi muhammad loolu mooy dàkkintalu kilifa gi al xasan ibni xaliyin te mooy al xasan mi doomi xaliyu ibni abi taalibin koy doomi abi taalib sebuti rasulillahi muy satu yonantu yàlla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa rayhanati tey nat ko leñam radia yàlla doon lay gërëm allahu yàlla anhuma walis ñoom ñaar anhuma day dellu ci sët bi muy al xasan ak bàyyam bi muy aliyu ibni abi taalib xaala mu ne xawitu wattoonaa min rasulillahi tukkee ci yonantu yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ne daa bàyyil maa la nga xam ne yaribu ko dama la sikki sàkkaloo ilaa maa jëm ci loo xam ne laa yaribu ko du la sikki sàkkaloo alxasan ibnu xaliyin fatimatu mi doomu yonante bi ñu jigéen mooy yaayam xaliyu ibnu abi taalib di baayam moom moo nekk li hadis bu wax ne dégg na ci maamu mu ne lépp loo xam ne sam xel dalu ca yaa ngi koy jixi jaaxa rek bàyyi ko tey yem ci la nga xam ne sam xel dal na ca rawahu at-tirmidhiyu wan-nasa'iyyu wa qala al-hadithu ath-thaniya ashara hadith bi mooy hadithu fukkeel ak ñaareel an abi hurayra te jële ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala mu ne qala wax na rasulullahi yonente bi yàlla wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne min husni islami al-mar'i bokk na ci rafetu l'islami cam si mooy nit ki rek tarkuhoo bàyyeem nga maa la nga xam ne laa yanihi du ko jariñ loolu xadithun xasanun rawahu at-tirmidhiyu wa xayruhu hagaza niki nii waaye jël na ci abu hurayra mu wax ne yonente bi nee na bokk na ci li tax sa lislaam rafet lépp lu amal njariñ rek lépp loo xam ne amalu la njariñ rek nga bàyyi ko wax ne loolu hadis la boo xam ne am na lu yaatu bool nañ ko ci hadis yi nga xam ne moom am na lu yaatu lool te bari njariñ lool mooy bu fekkoon ne lépp lu amal njariñ rek nga moytu ko nekk rek lu am na njariñ saa yu nekk waaw loolu ko def rek li ci ëpp faaw mbiram dal di baax al hadisu athalitha ashara yi mooy hadis bi nekk fukkeel ak ñetteel xan abi xamsata jële ci abi xamsa anas ibni malikin te turam moo di anas ibni malik abu xamsa mooy dàkkintal wi anas ibni malikin mooy turam radiallahu taala anhu xaadimi rasulillahi mu nekkoon surgët yonente bi yàlla bi maanaam du woon ab jaamu waaye da koo defoon bëkk nekk di ko toppatoo ngir yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xaali nabi jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaala mu ne yonente bi nee na moom laa yuminu du gëm axadukum kenn ci yéen xataa yuxibba mbate mu soppee li axihi ñeel mbokkam maa kem la nga xam ne yuxibbu dina ko sopp li nafsihi ñeel boppam hadis boobu bool nañ ko ci hadis yi nga xam ne am na lu yaatoo yaatu mooy kenn ci yéen balaa gëmam mat dëgg day àgg ci lépp lu baax lu yéene boppam rek mu yéene ko mbokkam julitam dugg nañu sax ne bu dee leen dong ni ki lu muy wut léegi mu bàyyi balaa ak gëm a mag da koo bàyyee kooku dee dañoo jublu lépp loo xam ne bëggal na ko boppam rek ci lu bax rek mu yene ko mbokum ci fitam patay mu am lu mel non ñu bokk ak ñom ñaar lool nak melna kon yomb na ñu def ni mom la jowe jëfewul non al hadith li moy hadith ar rabiha hashara bi aji fukkel ñentel an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yahillu tudagan damu ru'in darati asjam muslimu sudi abdulit inna bi ihda salasin ndare kenn ci yett at-tayyibu temoy ab jek asani bi aji jalo jek dañ ci jullu ku sangew rek ku jalo ta fek bu sangew wa nafsu ak bakan bin nafsi ci bakan at-tariku aji bayyi lidihi ñal diine al-mufariqu kay aji taqali konte ak ni jamaati ñal mboloma rawahu al-bukhari wa muslim hadith bobu da wax ne nit abdul dal li tax ñu sañu tour dere tam moy kenn ci yett yi mu ñaalo bu nopi te fekk mu sañu wala mu ray bakkan ci togn ñu fayanto ci mom ray ko ne mom wala mu jekki jekki murtad genn ci l'islam te ñu wutu tuk del ci wat ci yett yi mom lu ci def rek moy tax ñu sañu tour dere tam se ngeewu giñu tuddu baat wala fla waye maxna mi moy ko xamne takna tak goor budi goor wala budi jigen seyna sey buur jote ka nga xamne mom la seyel sey buur kum don ci ñoom ñaar lolu te fekk mi mukallaf bolé ci ana fekk ne ku goné a lolu moy sengew ganna bop fo jégué ñaalo mo xam jamané mi ñaalo fekk nako di sey wala fekk ku nekk ci sey waye jaaran na ci jaaru way beñ wax kon lolu moy sengew bu fa jogate jaalo des ko wara ray gi nak moy diko sanni ay doj bu momi faatu bu fekke sengew bu wax amu ci nak kon atti mo moy des koy ciaw timir yar al hadith al khamisa hashara hadith bi nga xamne moy aji fukkel ak juromel abi hurayra ta jeli ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وخنني من كان كنك يؤمن ديغم بالله تي يالا واليوم الدسبه الاخر بي اجي مج فليقل ناي واخ خيرا او يو او ليصمت ولا منوبي ومن كان كنك يؤمن ديغم بالله تي يالا واليوم الدسبه الاخر بي اجي مج فليكرم نترل جاره دكنو waan kan ku nek yu digam billahi ci yalla wal yum ak bisuba al akhir bi aju mujju fal yukrim nateral dhayfahu ganam rawahu al bukhari wa muslim hadith bobu abu hurayrata moko netli wax ne yonenti bi day neena won ko xamni gem ga yalla gem bispenc de ser li ngay bëgg wax bu de lu bax lu am tiyaba nga wax ko bu dul lola nga nopi mu ne batay ko xamni gëm nga yalla gëm bis penc na ngay teral sa dekkando yarante bi ne jibril dal deñut dima denk dekkando ba defé ne sax day mujj wax ne dekkando day donu mu ëpp dekkando batay liko ñettel moy kep ko xamni gëm nga yalla gëm nga bis penc bo amé gan nang ko teral gan dañ ko fonk lol ci l'islam diisu hadith ba as-sadis hashara bi aji fukkel ak juroom benel an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu an rajulan nakaway qala waxon lin nabiy ñal yonente wi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diko awsili denk ma qala mu ne ko la takhadab bil mar faradada te mu baamu miraran ay yoon qala mu ne ko rek la takhadab bil mar abu hurayra dani amna genn way jox yonente bi nek man dama bëgg nga denk ma mu ne ko bil mar manam sax jëf ay ko mer ci bop waye bo meré bu jëf la nga xamni mom la mer di laaj manam bu la mer bi yobé def lo xamné mu na yobu safara ba ngeul ko rocc sa diw dundu bo meré rek ni nga wit nako ma tandi ko soppandi ko genn anam gooy néna mu mu del nako denk mu wax ko yoon yenentou yam ci benn baat bobu rek bul mer wat la mer mo xam dara yobé li taxa def safara ba lo rocc sa dundu fa wu te do ko fatte mu ko الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال منه inna allah naka yalla katabu binduna al ihsan rafetal ala kulli shay'in ci bepp bir fa iza qadaltum dem yene ngi ray fa ahsinu magen rafetal al qitla tarayin wa wa iza dhabhtum dem yene ngi rendi fa ahsinu magen rafetal ad dhabhta rendin wa wal yuhiddatan daggi ahadukum kenn ci yene shafratahu nyawkam wal yurihtan nafal dhabihatahu lam rendi rawahu muslimun abo ya'la moy dakentalu koko shaddadut awshin moy turam deug deug mom nak mo net lay ci yonte bi mo deug na muné sun borom day dafa bëgg loy def rek sam ci tegg yi tarafetal ko dem na sax bu boy ray mi ngi melne ku ray ñu diko ray di fayanto ci mom sax lu ci man doon nañ ko defé defin gën na rafet patay buñu dérandi té rendi xamni ni dagal na ci yako yalla dagal tuté nañ rafetal rendin wax té mu né itam la ngay rendé muy paaka mu leen nang ko daas bu baaxa baax dang ko defar ba mu ñew lool ngir nga nofal li ngay rendi da xam nga bu fekke ñew bayu dang koy sanal rek rawahu muslim al hadithu athamina hashara bi aji fukki la juroom ñettel han abi zarrin jundu bibni junadata wa abi abdurrahman muhadh ibn jabalin radiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موخنة اتق رجل الله يلا حيثما كنت قوما لك وأتبع تنك تخل السيئة نعطيه الحسنة أويو تمحوها كن مفرقه وخالق تنك جيكو انتك الناس نتني بخلق انت جيكو حسنين جي أجرفت رواه الترمذي وقال تموخنة حديث أديث له حسن بي اجرفت وفي بعض النسخ نك نتي لن سي يحيى ني بند فني حسن اجرفت لا صحيح تصحيح لا مانام حديث بي نيارا كو نيتلي كين كي نكو داكنتي ابو ذر متود جند بوب نو جنادا كين كي نكو داكنتي ابو عبد الرحمن متود محاذب نو جبل ño netti ci yonent bi mune nenawon fama nek rek fexel baragal yalla di maytu def lu mu téré te gorgolu ci def lu mu deglé so djoumé ba def lu ay dal di gaw def lu bax ndax lu bax la moy dal di far lu ay la dafa ñu nit ñepp nga and ak ñoom ci jikko ju rafet lepp lo bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lepp lo bañal sa bop rek bañal leen ko al hadithu attashaha hashara hadith bi nek fukki la juroom ñentel عن أبي الحباس عبد الله بن حباس رضي الله تعالى عنهما قال منه كنت نكون خلف النبي تغنى ولنتبه صلى الله عليه وآله وسلم يوما تأبس فقالت أبو أحمد ما يا غلام يوم غرسي إني نكمن أعلمك مانغلي خمل كلمات العباد تباري أغني وإحفظ نغوط الله يالا يحفظك كن موط له قطي احفظ نغوط الله يالله تجده كون نغا فكو تجاهك تي سا كانم اذا سالت ندم نام نغا نيان فاسال نغا نيان الله يالله واذا استهنت ندم بغ نغا ديمانيكو فاستعين نغا ديمانيكو بالله تي يالله وعلم تي نغا خامني ان الامه نك خيدوي لاوي تي تما حد دونتي داجلو وون نانيو حالا اي ينفعوك تي كاو ني جارين لا بشيئن تي دارا لم ينفعوك تون جارينيه illa bi shay'in dara ci dara khat katabu holul bind nako allah yalla lak yalla wa ini tamahon dem dajalo nañu ala ay yadruka ci ñu bëgg la lor bi shay'in ci dara lam yadruka du ñu la lor illa bi shay'in dara ci dara khat katabu holul bind nako allah yalla halika ci yow rawiat yekteef na al aqlam khalimaya wa jaffat te waw as-suhuf bindum kayti Abul Habbas moy dakentalu Abdullah ibn Habbas neena bis dama nekkon ci gannaaw yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne mo ngorsi kay mo xamal ay baat yu am jariñ bu ci jekk moy del sam yalla yalla sam la ana fo tollu del fatliku yalla ci jefe ay digelam bayyi terem te jëmum ci rek tax su boba kon yalla sam la dila defal la lay jariñ dila mussel ci la lay lor mune ma del sambu yalla kon fo xole gis ko ci sa kanam moy yalla de ko fatlikou fo tollu ci lam bëgg rek kon sa yo ko soxla mu dal lay fajal soxla sa mune ma bo de ñaan ñaanal yalla moy sakku ndimbal sakku ko ci yalla xamal ne mbollem xet wepp manam mbollem doomi adamu yepp buñ taxawon ci bëgg la jariñ ci lo xamne yalla nar ko buñ la mëna jariñ ndax li yalla nar do ngay am ne la yalla bindal rek mo lay jot mo xam jariñ la mo xam lor la ñoom ñepp buñ marsé won ci bëgg la lorit ci lo xamne yalla nar ko it du tax ñu mëna la lor neena mu ne ma yëkëti nañu khalima ya bindama wawna lolu moy limi tekki moy yalla lam yu dogal nako bo nopi jam bi mom legi sababu rek te yakar yalla mo ca dess lolu rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa fi riwayati ghayr at-tirmidhi nek na ci net li ku bokk tak at-tirmidhi mune mom ihfaz watul allah yalla te jitu kon nga fekk ko amamaka ci sa kanam taarraf nga xamiko illahi jëm ci yalla fi rakhai ci neexuk dundu ya arifka kon mu xamiku la kon mu xam la fi shiddati jamono yi tartar